Muhterem efendim, genellikle menfi ve müsbet olmak üzere iki gruba ayrılan milliyetçilik kavramını Zat-ı Aliniz nazari ve ameli milliyetçilik şeklinde farklı bir sınıflandırmaya daha tabi tutuyorsunuz. Ameli milliyetçilik tabirine yüklediğiniz manaları lütfeder misiniz? Evet, evvela küçük çapta ben o mevzunun uzmanı değilim. Başkaları milli sözüyle, milliyetçilik sözüyle ne anlıyor? Bu beni çok alakadar etmez. Ben onunla böyle şimdi çok yaygınca kullanılan bir tabirle ifade edeyim. Kederde, kaderde, tasada, sevinçte, kıvançta filan tarih boyu aynı şeyleri paylaşmış, aynı kaderin çocukları bir araya gelmiş, belli değerler manzumesine inanmış, belli ruh ve mana köklerinden esasen oluşmuş veya düşünce dünyası onlardan süzülen müsarelerden meydana gelmiş. Kökü çok geçmişlere dayanabilir. 1000 sene, 2000 sene, 3000 sene, 4000 sene. Üstad Necip Fazıl merhum gibi bazıları Türk milleti eğer bir milletse şayet o Müslüman olduktan sonra zeminine oturmuş bir millettir şeklinde ifade ederdi. Belki tarih boyu hep böyle gerçek değerlere müteveccih yaşayan bu millet, asil millet, Müslümanlıkla kıvamını bulmuş. Tabiri diğerle Müslümanlıkta aradığını bulmuş. Esas onda açılma imkanları bulmuş. Onda ruhunu şerh edebilmiş. Onda düşüncelerindeki problemlerden sıyrılabilmiş. Onda upuzun emellerinin çaresini görmüş. Onda ebediyet mülahazasını keşfetmiş. Onda dünya ve ukba muvazenesini kurabilmiş. Bu açıdan yani gerçek kemale, Allah'ın da kemalin onunla ortaya konduğunu ifade buyurduğu gibi اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ İslamiyet, Kur'an'la, Allah Resulü'nün mesajlarıyla sallallahu aleyhi ve sellem esas kemale ermiş. Yani o 23. sene kemale ermiş. Milletimiz de tarihin değişik dönemlerinde Hunlar, Hititler, Hattiler, bilmem kimler, Selçuklar, Osmanlılar esas gerçek aradığını Müslümanlıkta bulmuş. Müslümanlıkla noktayı koymuş. Aradığı şeylere noktayı koymuş. Şimdi milliyete bakarken bence bu manada bakmak lazım. Yani bizim geçmişten ilahi değerlerle, ilahi muhkematla, ilahi kıstaslarla filtre edile edile ta eski tarihlerden 4000 sene öncesinden filtre edilip gelmiş bize gelenekler, ananeler, töreler şeklinde. Onlara da dinin müsaadesi, din eleğinden geçmiş şeyler, din kalburundan geçmiş şeyler bunlar. Yani bir dini şeyler vardır o mevzuda. Ona edille-i şeriyeyi asli ediyoruz. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukaha ve yine dine bağlı istisap gibi, maslahat-ı mürsele gibi şeyler. Bu kategoride hatırlayın onları, o mevzuyu hatırlayın. Bir de örfü de bazıları o kategori içinde mütalaa ederler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre örf Allah'ın mahruf saydığı şeydir. Allah'ın emrettiği şeydir. Bazıları örf dediğimiz zaman onu gelenek manasında algılar. Gelenekler gibi böyle, ananeler gibi, değişik töreler gibi töreler. Bunlar yine İslam'ın o temel esaslarıyla elenmiş, kalburdan geçirilmiş, filtre edilmiş ve milletimize mal edilmiş. Yani hepsi ile kitaptan kaynayıp gelmiş, sünnetten kaynayıp gelmiş, icma ile bir yönüyle, icma referanslı olarak gelmiş, kıyas referansı olarak gelmiş demek değil yani. Onların yanı başında onlara mütenakız olmayan, onlara çelişmeyen bir kısım değerlerimiz de var bunlar. İşte bunların hepsine ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen müsareler diyoruz. Ve milletimizi oluşturan, aynı zamanda onu yönlendiren, onun mahiyetini teşkil eden hususlar bunlardır. Evet, bakışımız bu yani. Herkes bunu böyle anlamalı. Yoksa ne böyle meseleyi Ergenekon'a bağlamak, ne falan canlıya filan canlıya bağlamak, İtalyanların başlayın ayıya bağlandıkları gibi, filanların tilkiye bağlandıkları gibi, Madagaskar'da yaşayan insanların başlayın maymuna bağlandıkları gibi, biz insanın Allah tarafından insan olarak yaratıldığına, ahsen-i takıya mazhar edildiğine, dış kıvamı itibariyle, dış değeri itibariyle, abidevi şekli itibariyle mükemmeliyete ulaştığı gibi aynı zamanda iç enginliği ve zenginliği de ancak Allah'ın mesajıyla gerçekleşmiş ve gerçek kıvamı o sayede ulaşmıştır. Meseleye bu zaviyeden bakıyor, öyle değerlendiriyoruz. Bu meseleyi bu çerçevede ele alacak olursak bizim için bu feda edilmeyecek bir şeydir yani. Biz hepimiz öyle milliyiz yani. Aynı kültürün çocukları, aynı inanç atmosferinin çocukları olarak, aynı sevincin çocukları, aynı tasanın, aynı kederin, aynı uğurda mücadele eden insanlar, aynı uğurda hırzı can eden insanlar olarak asırlardan beri bir arada duran insanlarız. Bunu bir kısım farklı şeylerden dolayı bölmek, parçalamak o millete ihanettir. Son zamanlarda bir kısım nifak şebekesi İslam dünyasında diyeyim veyahut da İslam dünyası diye bir dünyanın olduğuna şimdilerde çok inanamıyorum. Ama eskiden Müslümanların yaşadığı o bahtsız coğrafya, o bahtsız coğrafyada nifak şebekesi hükmetmeye başlamıştır. İçi başka, dişi başka insanlar. Evimde Kur'an vardır diyen Kur'an'a ama aykırı hareket eden, ben de Allah inanıyorum diyen Allah'a karşı gelen, Kur'an Allah'ın kelamıdır diyen fakat aynı zamanda bunlar söylenmiş sözler, 14 asırlık kitaplarla da amel edilmez ya diyen nifak şebekesidir. Ve nifak şebekesi Müslümanlar için, isterseniz siz hala bir İslam dünyası kabul edebilirsiniz, o İslam dünyası için küfrü mutlaktan daha tehlikeli olmuştur. Küfrü mutlakı temsil eden büyük yalancılar, profesyonel yalancılar, dinde bunların adına deccal denir. Küfrü mutlakı temsil edenler, mutlak ilhadı temsil edenler, Allah yoktur diyenler, peygamber yoktur diyenler, her şeyi tabiata, naturalizme irca edenler, materyalizme irca edenler, bunlar parladıkları gibi bir gün sönüp gideceklerdir. Fakat nifakın sönmesi çok zor olacaktır. İslam dünyasına musallat olan güve nifak güvesidir. Kurt gövdenin içine girmiştir. Toplumun kanını emmekte, damarlarını kesmektedir. Bu Pakistan için de böyledir. Bangladeş için de böyledir. Hindistan için de böyledir. Mısır için de böyledir. Suriye için de böyledir. Kapadokya için de böyledir. İslam dünyası görünümünde olan ülkelerden hiçbiri bundan müstesna değildir ve çok tehlikeli olmuştur. Bunlar milliyetçilik mefhumu mazmunu adına da farklı teoriler ortaya atmak suretiyle toplumu parçalamışlardır, karşı karşıya getirmişlerdir. Herkes o toplum, o toplumun geleceği adına mücadele veriyor gibi davranmıştır ama fakat kanlı bıçaklı olunmuştur. Hatırlayın yani 70'li yıllara doğru gelirken, 60'lı yıllara doğru gelirken, 80'li yıllara doğru gelirken defaatla böyle o gençler hepsiyle de bir yerde nezarette veya hapishanede kader birliğimiz oldu. Yani o kesimle de o kesimle de her iki cephenin içinde de samimi tepeden tırnağa Anadolu insan olduğuna şahit olduğum gençler oldu. Bunlar bir yönüyle ifal edilmiş, tetiklenmiş, sokağa dökülmüş, ellerine bıçak verilmiş, bunlara kan düşündürülmüş, hep kan gösterilmiş, kanlı katiller haline getirilmiş. Ama iş dünyalarını az okuduğunuz zaman, böyle bir kabiliyetiniz varsa ruhlarına girdiğiniz zaman, beyinlerini okuduğunuz bir psikanaliz yaptığınız zaman da tepeden tırnağa bu millet için sinirlerinin çarptığını görüyorsunuz tam insanlar. Ama nifak şebekesi ki menşe-i bunun Pers kültürüne dayanır yani. Hazreti Ebubekir ve Ömer düşmanlığı İslam'ın içinde ilk nifak şebekesinin oluşmasıdır ve ilk nifak tohumlarının İslam toprağına atılması demektir. Ondan sonra farklı boyutta, farklı renkte, farklı desende, farklı şivede, değişik zamanlarda, değişik eşrar tarafından, füccar tarafından hep temsil edile gelmiştir. Dolayısıyla o millet ruhu, şairin dediği gibi, fıska büründü, kazayı diyanet yerde süründü, Türk'ün ruhu zorla asi göründü, hem peygamberine hem Allah'ına. Sultan Hamid'in ruhaniyetinden istimdat şiirinde, işlediği günahlar itiraf sadedinde, sizin de bildiğiniz o filozof şair, çok rahat söz söyleyen şair. Evet, bize nelerin nasıl yanlış gösterildiğini ifade ve aynı zamanda kendi mazeretini serd etme, günahlarına tevbe etme sadedinde söylediği uzunca bir şiirin, neredesin Sultan Hamid Han, feryadın varır mı bârgâhına, ölüm uykusundan bir lahza uyan, şu nankör milletin bak günahına, tarihler adını andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan, bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına, upuzun şiirinin sonunda dediği budur yani. Türk'ün ruhu zorla asi görünmüştür hem Allah'ına hem peygamberine. Evet, esas biz bizim milliyetçiliğimizden Allah mülahazasını, peygamber mazmununu mülahazasını, Kur'an mülahazasını çıkarıp atamayız. Küçük çapta bile olsa onları hafife alamayız. Onları başka objeler gibi böyle basit şeylerde kullanamayız. Onlar müteal şeylerdir. Onlara karşı sadece saygı duyulur. Ve biz bu çerçevenin millileriyiz. Meselenin bir yanı bu. İkinci yanı şu. Ben bunların yerinde isabet ben derken yani sizin hissiyatını da diyorum. Ben kim oluyorum ki? Evet, yani ben eğer bunların böyle olduğuna inanıyorsam, milletimin beka ve devamını bunlara bağlı görüyorsam, milletimin bir gün yeniden sıçrayıp devletler muvazenesinde muvazene unsuru olmak üzere geminin, insanlık gemisinin dümenine oturmasını arzu ediyorsam, ki etmeliyim ben, çünkü o değerlere inanıyorum ben, ancak o sayede insanlık huzura kavuşacak, ancak o sayede kan ve gözyaşı dinecek, ancak o sayede ama hakiki ama izafi adalet gerçekleşecek, ama o sayede hukuk gerçek manasını bulacak ve temsil edilecek. Evet, eğer ben bunun böyle olduğuna inanıyorsam, ben onu bütün dünyaya da duyurmayı düşünürüm. Şimdi işte orada bir yönüyle nazari millilik, nazari milliyetçilik, ameli milliyetçilik meselesi ortaya çıkıyor. Bu inanç mevzuunda Alman filozofu Kant'ın ortaya attığı bir mülahazaya bağlı bir şeydir. Der ki, ameli aklın, nazari aklın kritiği mevzuunda ifade ederken, der ki, nazari akılla Allah bilinemezdir. Bunu Bergson'un entüisyonuyla telif edebilirsiniz. Vicdanın sezisi, Hazreti Pir'in ifadesiyle insanın kendi aczını, fakrını hissederek esasen, orada Allah'a ulaşması, Allah'a yönelmesi, işlerini Allah'la, Allah sayesinde çözmesi mevzu. Nazari akılla Allah bilinmez, ameli akılla bilinir. Ondan mülhem, nazari milliyetçilik sadece lafını etme onun. Hamasi destanlarla müteselli olma. Böyle. İşte bütün Türkler bir kardeştir falan deme. Ama bu mevzuda acaba ben kendi o mualla bir yönüyle müteal diyebileceğim, kendi değerlerimi bütün dünyaya duyurmazsam bu mevzuda ne derece doğruyum ben? Neden ben dilimi bir dünya dili haline getirmek istemiyorum? Neden İngilizce dünya dili olsun da benim Türkçem dünya dili olmasın? İçte onun geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, çeşitli dönemlerde değişik imparatorluklar tarafından bir dil olarak kullanılmış. Bütün Asya'daki diller onlara da müracaat edilerek, şu mahalli sözlükler değerlendirilerek, hikayeciler harekete geçirilerek, romancılar harekete geçirilerek kenarda köşede kalmış lügatların küflü sayfalarında kalmış kelimeleri yeniden hayata mal ederek, burada istidradi yine bir şey arz edeyim ben. Ali Şeriat'ı biliyorsunuz, İranlı bir sosyologtu, önemli bir sosyologtu. Derdi ki merhum, bugünkü Arapça ile, bugünkü Farsça ile, bugünkü Türkçe ile ilim yapılamaz derdi. Bu kadar daraltılmış, bu kadar fakirleştirilmiş, bu kadar sığlaştırılmış bir dille ilim yapılamaz derdi. Evvel onunla ciddi bir edebiyat bile yapılamaz. Bunun gibi, şimdi neden eğer bizim güzel bir dilimiz varsa, dünden bugüne konuşulan, bakın ansiklopediler ölçüsünde şey var. Ama bir de insanlarımıza bakın bugün. 60 tane cümleyle maksatlarını ifade ediyorlar. Maksatlarını ifade eden acizler. Bunların hepsine beyan zede diyebilirsiniz yani. Ve herkes okumuşu da böyle bunun. Şimdi gerçekten eğer ameli milliliğiniz varsa, milli hisleriniz varsa, bence tarihten tevarüs ettiğiniz değerleri bütün dünyaya tanıtma peşinde olursunuz. Şimdi demiyor muyuz Türkiye'yi tanıtalım diyorsunuz. Ne ile tanıtacaksınız Türkiye'yi burada? Şimdiye kadar burada dünya kadar o lobilere para vermişsiniz. Ne kadar insan Türkiye'yi tanımıştır? Burada yeni istidradi bir şey arz edeyim. Türkiye'deyken ben Cihan Ünal, çoğunuzun bildiği bir şey, New York'un göbeğinde Manhattan'da orada bir program yapıyordu biriyle. Taksiyi durduruyor. Bir insana soruyor. Türkiye diye bir ülke duydun mu? Hiç unutmam ben. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Yok, cevap yok. Bir başkasına soruyor. Türkiye diye bir şey duydun mu? Türkiye, Türkiye. Galiba Afrika'da bir ülke diyor. Türkiye mevcut. Türkiye'yi kuran insanlardan bahsediyor. Falan isim diye bir şey duydunuz mu diye. İsmini telaffuz edemiyor. Evet. Nasıl tanıtıyorsun sen onu? Şimdi burada 5-10 tane insan samimi bu mevzuya kendisini vermiş, adamış insanlar. Allah'ın izni inayetiyle bu ilk fasılda bu diasporanın gayretlerine karşı bir gayret gösterdiler. 300 tane parlamenterle görüştüler. 300 tane parlamentere Türkiye'nin problemlerini anlattılar. Diasporanın buradaki o isteklerinin yersiz olduğunu, katliamın onlar tarafından gerçekleştirildiğini anlattılar. Ve herkes şöyle dedi, vallahi şimdiye kadar bu mevzuda kimse gelip bize bunları anlatmadı. Zannediyorum burada bazı akademisyen arkadaşlar gözüme ilişiyor, onlar da bu meseleden haberdardırlar yani. Amerika'nın her eyaletinde yaptılar bu meseleyi. Şimdi değerlerinize inanıyorsanız, şüpheniz yoksa, onları önemli buluyorsanız, ilahi kaynaklı olması itibariyle ezelden geldiğine göre ebede namzet olduğuna inanıyorsanız, niçin insanlığı bu değerlerden mahrum edeceksiniz? En azından tanısınlar. En azından belli bir dairede bir dost halakası oluşsun, bir taraftar halakası oluşsun, bir sempatizan halakası oluşsun ve bir yönüyle dünyada kendinizi yalnıza salmayın. Kendi darlığınız içinde kalmayın. İşte bu mevzuda gayret gösterme, bu iş için açılma, buna ameli millilik denebilir. Ameli milliyetçilik denebilir. Ve zannediyorum ne ölçüde yapılıyor bu mesele? Bunu sizin arkadaşlarınız dünyanın değişik yerlerinde, ister akademisyenler, ister okumak için ülkenin, dünyanın değişik yerlerine giden kimseler, küreselleşen dünyanın küreselleşmesine muhazi olarak küreselleşmenin hakkını vermeye azmetmiş arkadaşlarınız Allah'ın izni inayetiyle dünyanın değişik yerlerinde şimdilik öyle. İmkanlar el verseydi, Türkiye'nin ekonomik durumu çok iyi olsaydı, vefalı Türk insanı zannediyorum, şimdiye kadar dünyanın değişik yerlerinde 1000 tane okula imza attıysa şayet, çoktan 2000'e ulaşmıştı bu. 2000'e ulaşmış bu okullarda zannediyorum 1 milyon insan, 2 milyon insan Türkçe düşünecekti. Türkiye'ye saygı duyacaktı. Ve bir yerden Türkiye'ye bir fiske gelse değişik yerlerde iniltiler duyulacaktı. Sesler yükselecekti. Hayır, biz bu insanları tanıyoruz. Güney Afrika'dan bilmem Görünland'a kadar her yerde aynı ses duyulacaktı. Moldavya'ya kadar Yakutistan'a kadar her yerde aynı sesler duyulacaktı. Ama imkanlar bu kadardı. İnsanımız vefa hissini sonuna kadar kullandı. Yapması gerekli olan şeyleri yaptı. Bu mevzuda bir şey yapmadı dersem ben vefasızlık yapmış olurum. Türkiye'nin içinde de dışında da Allah'ın izni inayetiyle. Ve Cenab-ı Hakk'ın tevfiki olarak da hüsnü kabul gördü. Türkiye'nin içinde bir şirzime-i kalil. Bunlar işin aleyhinde olsalar bile ne oluyor bu okullar, bu kültür lokalleri, neden sokaktaki insanlar, tinerciler toplanıyor, insanlığa yükseltilmeye çalışıyor gibi rahatsızlık izhar eden esas. Kendi değerlerine karşı ilan-ı harp etmiş bazı kimseler, oligarşik bir azınlık karşı çıksa bile mahşeri vicdan esasen bu olumlu şeyler karşısında hep heyecanla böyle tir tir titriyor veya bu mevzuda ciddi heyecan duyuyor ve sevinç yaşıyor Allah'ın izni inayetiyle. Bu da ameli milliyetçiliğin, milli olmanın bir tezahürüdür. Ben dilerim inşallah Cenab-ı Hak eskiler öyle derlerdi, bir mani-u keder, bir engel ortaya koymazsa, bir kedere maruz kalınmazsa, inşallah şimdi olmasa bile önümüzdeki yıllar, ilk 5 yılda veya 10 yılda inşallah 10 binlere ulaşır. Sizin harcını attığınız, blokajını ortaya koyduğunuz o müesseseler inşallah o seviyeye ulaşır. Ve merhum bir devlet büyüğünün, vefat eden bir devlet büyüğünün işte 21. asır bu milletin asrı olacaktır. Rüyası, hülyası gerçekleştirilmiş olur. Allah'ın izni inayetiyle. O ilk dönemdeki Söğüt'teki Saffet, bir İstanbul'un fethine kadar olan o Saffet ve sonra Sarı Selim'e kadar belli ölçüde izafi Saffet devam etseydi Allah-u Alem dünya için, milletimiz için yapılan şeyler ikiye katlanmış olurdu. Çünkü onlar çok samimiydiler. Yani bir Osman Gazi Hazretlerine bakacak olursanız donanımlı bir insandı. O eski sisteme göre bazılar onu Kur'an bilmez falan bilmez falan bilmez. Birisi yazdığı gibi yalan söyleyen tarih utansın. O önemli böyle terbiyecilerin, mürebbilerin elinde çok önemli bir onların terbiye gerdesi olmuş, yetişmiş önemli bir insandır. Üstün bir kabiliyeti vardır. Bir dahidir aynı zamanda. Babasının, amcasının, kardeşlerinin, abilerinin de kabul ettiği bir dahidir. Pür heyecandır. O gün öyle olması lazım gelir. Fakat hiç dengesiz bir hareketi yoktur. Yani Konya'da işte böyle keyhusrevlerin, keykubatların bastırıldığı, ezildiği bir dönemde onlarla bile sürtüşmeye, çatışmaya gitmez. Anadolu'da başka beyliklere sürtüşmeye, çatışmaya gitmez. Birisinin bir tarihçinin ifade ettiği gibi Anadolu'da birileri Allah Allah diye birbirlerine karşı hücum ederken o Allah Allah diyerek hurra hurra diyenlere karşı ciddi bir hedef belirler hep ve oraya doğru açılmaya çalışır. Ve geride çok ciddi bir itibar bırakır, kredisini yükseltir ve bir gün Konya gelir ona teslim olur. Der ki bu işin gerçek sahibi sensin der, çok samimidir. Orhan Gazi Hazretleri çok samimidir. Murat Kudamendiyar Hazretleri, abisi Süleyman Şah çok samimidir. Evliya gibi insanlardır bunlar hepsi. Velidir de bunlar. Hatta fakirin farklı bir mülazası var. Hani bazıları Akşemseddin, başım ayağın altında kaldırım taşı olsun onun. Aynı zamanda Hacı Bayram Veli Hazretleri, başım ayağın altında onun kaldırım taşı olsun. Saygıda kusur etmem. Fakat bir Osman Gazi olmasaydı, bir Orhan Gazi olmasaydı, bir Hudavendigar olmasaydı, bir Mehmet Çelebi, bir ikinci Murat, bir Fatih olmasaydı, o haziri onlar tarafından korunmasaydı, öyle bir yerde o zatlar yetişmezdi. Onlar o hazireyi teminat altına aldılar. Bu açıdan o büyük insanlara birer vilayet düşüyorsa zannediyorum, binlerce velinin sevabı öbürlerine düşüyordu, tereddüdünüz olmasın. Bir veliyül emir veya veliyül umur diyelim. Eğer istikamet içindeyse, raşit halifeler efendilerimiz gibiyse şayet, bence ümmetin bütün sevabı kadar onların defteri hasenatlarına sevap olur. Şimdi böyle saffetin, samimiyetin, hakikaten kalbi ve ruhi hayatın temsilcisi olduğumuz dönemde Cenab-ı Hak çok başarılar lütfetti. O ilk 150 senelik dönemimiz bizim. Batılıların kendileri gibi böyle emperyalist görüp imparatorluk deyip İstanbul'un fethi münasebetiyle diyecekleri ana kadar saffetimiz Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin Şecere-i Numaniye'de ifade ettiği gibi sahabi saffetine denktir. Akif bir yerde Bedir'in arslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. İşte Bedir'in arslanları ancak o kadar şanlıydı. O öyle devam etseydi daha farklı şeyler olabilirdi. Yani Raşid Halifeler Efendimiz döneminde düşünün Hicret-i Seniyye'nin 50. senesinde Sinabad'a dayanılıyor. 80. senesinde Horasan bütünüyle İslam'a teslimi silah ediyor. 2. asra döndüğü zaman işte o sizin Buhari'leriniz, Müslim'leriniz, Nisai'leriniz, Ebu Davud Sicistani'leriniz, hep Tirmizi'leriniz, bütün buralar hep o dönemde iktida eden Türk boylarından insanlar ve düşünün hem dil bakımından hem din bakımından hem de dinin kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak bakımından dini öyle hizmet ediyorlar ki bunlar o sahabi dönemindeki o müthiş baş döndürücü anil merkez açılım sonunda olmuştur. Osmanlı'nın da bidayeti böyle. Ama o kıvam, o sadelik, o saffet devam ettiği söylenemez. Devam etmedi derken de böyle izafi iyilikten, izafi hakkaniyetten, izafi adaletten bütün bütün sıyrıldılar da denmez yani. Belli ölçüde o götürülüyordu. Onların götürdüğü kadarıyla da ancak o kadar olurdu yani. Devletler muvazenesinde işe hükmetme, söz sahibi olma, gözüne baktırma o kıvamla ancak o kadar gerçekleşebilirdi. Evet. Ha teker teker o mevzuda neler oluyordu? Rahatsızlıklara sebebiyet veren hususlar nelerdi? Arızalarımız nelerdi? Virüslere ad koyabilir misiniz filan? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ اُذْكُرُوا مُحَاسِنَهُمْ. Siz size ait ölülerin, geçmişlerinizin olumsuz yanlarını, onları olumsuz yanlarıyla yad etmeyin. Olumlu yanlarıyla yad edin. İşte buna binaen ben de nokta koyuyorum. Sükut diyorum. Vatan çok önemlidir. Yani hatta hadis olarak rivayet etmişler. Hadis değil ama fakat hadis gibi söz. Hubbul vatan minel iman demişler. Vatan olmasa esaret olur yani. İnsanın vatanı yoksa. Vatan olmasa hani son asırda Ahıskalıların yaşadığı gibi şey yaşarsınız. Gürcistan'dan başka yere sürülürsünüz. Haydi Azerbaycan'dan başka tarafa sürülürsünüz. Rus işlerine sürülürsünüz. Gelir bazılarınız Türkiye'ye sığınır böyle. Birliğinizi koruyamazsınız. Müslümanlığı yaşayamazsınız. Okul açamazsınız. Eğitim adına iki adım atamazsınız. Şimdilerde de çoğu buraya taşındı geldi. Bu adamlar da buraya getirirken zannediyorum kanaatleri onlara asimile etmekti buraya. Kendilerinden uzaklaştırma. Ve bir gün buradaki unsurları eski memleketleri adına birer koz olarak kullanmaydı. Rusya'ya karşı da kullanabilirler bunu. Ukrayna'ya karşı da kullanabilirler bunu. Gürcistan'a karşı da kullanabilirler. Bir güçtür nihayet. Tapuları vardır, toprakları vardır, evleri vardır. Biz sonra devletler arası alınan bir kısım kararlarla kendilerine yeni haklar verilebilir. Şimdi böyle derbeder, perişan, zebil olmuş. Hani Akif'in ifadesiyle ne gördün şarkı gezdin diyorlar. Gördüğü, gezdiğim yer yer harabeler, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, başsız ümmetler, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. Sonra der ki geçerken ağladım, geçtim, dururken ağladım, durdum. Duyan yok, ses veren yok. Bin perişan yurda başvurdum. Şimdi bu derbederlik, bu perişaniyet içinde bizim dünyamıza bakabilirsiniz. Vatansızlık budur. Allah etmesin öyle. Bu hadis hadistir, değildir ayrı bir mesele ama fakat ortada bir realite var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke diyor, sonra Medine buyuruyor. Medine onun için bir hazire oluyor. O merkezden etrafa hareket ediyor. O merkezden ordular kalkıyor. Dünyanın dört bir yanına gidiyor. Sonra o Şam o misyonu üzerine alıyor. Sonra derken Bağdat o misyonu üzerine alıyor. Bu defa vatan mefhumu onun etrafında oluşmaya başlıyor. Derken belli bir süreden sonra işte Orta Asya'da bazı yerler, Taşkentler, Semerkantlar, Buharalar, Selçuklularla Mervler derken o misyon üzerine alıyor. Ve 6 asra yakın bir zaman İstanbul, Beldetun, Tayyibetun ve Rabbun Gafur Ebced hesabıyla bu esas sanayi için söylenmiş, yani Yemen için söylenmiş bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Beldetun, Tayyibetun ve Rabbun Gafur Ebced'i İstanbul'a denk geldiğinden dolayı o belde-i Tayyibe burasıdır. Gafur olan Rab de bizim Rabbimizdir oluyor. Şerefle o işi sürdürüyor, götürüyor. Bu açıdan vatan çok, çok önemli, onu bizim de değerli bilmemiz lazım. Bir avuç toprağını dünyalara vermememiz lazım. Onun toprağını misk amber gibi koklamamız lazım. O bizim için anamızdır o bizim. Vatan askerde de çok derler, söyler, onu belletirler, ezberletirler. Vatan anamızdır bizim. Öyle bilin. Vatan anamızdır. Anası olmaz vatan. O vatanda bizim milletimize ait değerlerimiz vardır. Farklı farklı değerlerimiz vardır. Biraz evvelki mülahazaya bağlı anneannelerimiz, geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz, teamüllerimiz vardır. Bunların hepsi bize emanettir. Geçmişten bize emanet edilmiştir. Emanette emin birer emanetçi olarak bizden sonra bir kısım emin ve güçlü ellere bunu teslim edeceğimiz ana kadar ona kıymamamız lazım. Onu korumamız lazım. O uğurda hırz-ı can etmemiz lazım. Efendim, geçenlerde Türkiye'den gelen topraklardan seccade yapmak istediğinizi ama bid'at çıkarmamak için bundan vazgeçtiğinizi söylediniz. Gönlünüz bu ölçüde vatan sevgisi ve hasretiyle dolu olduğu halde gurbette 10. seneyi de tamamladınız. Duygularınızı lütfeder misiniz? Şimdi hani size bir de sabrın, ustata karşı sabrı demişim ya yani. Benim ölüm iştiyakıyla sabaha gözlerimi açmadığım bir gün yoktur. Bugün ölmedim diye yine üzülürüm hep. Bugün de ölmedim. Yazık. Bir leş gibi yaşıyorum. Yoksa efendime kavuşacaktım. Hele dün böyle ciğerlerim üzerine oturdu. Ne güzel o alem yani. Peygamberimiz var, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman. Da onlardan beriye bir sürü güzel insan var filan. Şimdi bunlar çok önemli bizim için. O arzuyu duymak da benimki sığ olabilir. O da çok önemli. Öbür tarafın iştiyakıyla yanma tutuşma. Buraya ait her şeyi elinin tersiyle gitme bir yönüyle çok önemli. Fakat bana göre onlar nasıl olsa bir gün olacak. Nasıl olsa bir gün olacak şeyler için bir yönüyle belki sizin burada belli ölçüde tedbirinizle, sizin stratejilerinizle, planlarınızla olması icap eden bazı hususlar vardır ki onları feda edemezsiniz burada. Yani bir hizmet yapılacaksa, bir vahdeti ruhiye korunacaksa şayet burada, iki tane, üç tane insana bile bir şey anlatabilecekseniz şayet, o olacak şey dursun hele, ben ona sabredeceğim. İşte ona vuslata karşı sabır, belaya karşı sabrın ötesinde, ibadete karşı sabrın ötesinde, masiyete karşı dayanma sabrın ötesinde, zamanın çıldırtıcılığına karşı sabrın ötesinde, burnunun kemikleri sızlayacak Muhammed diye sallallahu aleyhi ve sellem, fakat nasıl olsa sen bir gün olacaksın. Fakat burada hele bu leşin yapacağı bazı şeyler varsa, bence onların olması lazım. Tezkeremi ben dolduramam. Burada tutuyorsanız, miat dolunca, sizden mesaj gelinceye kadar, kendime rağmen yaşayacağım. Şimdi bunu bir yere koyun da, hani vatan için de öyle. Vatanımı, toprağımı severim. Ama orada herhangi bir hercü merce karşılığa sebebiyet vermemek için o toprakları koklar, yüzüme gözüme sürerim ama fakat nasıl olsa siz buradasınız. Ben de Türkiye'nin her yerinde yaşıyor gibiyim ama Fakat o benim güzel ülkem orada beni bahane ederek daha gitmeden her gün Şom ağzı bir kısım ashabı cerait her fırsatı değerlendirip aleyhinize yazılar yazıyorlar. Oraya gittiğinizde o mesele etrafında bir kızıl kıyamet koparmayacaklarına dair teminat veremezsiniz. Ve sizin en güçlü şeyleriniz bile bunun altından kalkamazlar. Hiç kimseyi zor bir durumda bırakmamak ve Türkiye'de bir problem unsuru olarak orada bulunmamak için burada da kendime rağmen yaşadığımı kabul edebilirsiniz. Yerin altında bile Türkiye'de bir huzursuz olmasın diye yaşamaya razı olabilirim. Yerin altında bir tane dehliz açarsınız. Üzerimi kapatırsınız. Bir hava deliği açarsınız burada. Ara sıra ekmek ve su atarsınız içeride. Ben alır onlarla. Geçinir orada kalırım. Tek Türkiye'de olumsuz bir şey olmasın. Evet. Merak edenler her yerden gelmiş topraklarımda görebilirler. Su onlara kutu yaptırdım. Evet, geçen de aklımdan geldi ki Türkiye toprağına secde edemiyorum. Başımı onun toprağında yere koymayı arzu ettim. Acaba dedim ben onların hepsini bir tahta üzerine döksem her yerin çamur yapsam, dondursam sonra namaz kılarken onu koysam bu benim hissiyatım. Sonra hissiyatıma şer'i ve Kur'an'ı mantığım karşı çıktı. Dedi ki sen böyle bir şey yaparsan bu defa herkes haydi Türkiye toprağından bir seccade yeni bir bid'at icat etmiş oluruz. O da ayrı bir yırtık meydana getirir. Ayrı bir kırık meydana getirir. Evet, demek istediği buydu. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetike. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetike.